ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون سورة البقرة سورة میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی، مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. دیکھو رہا سب، پہلا حصہ 100 نمبر آیات تک، ایک نمبر آیت سے لے کر. دوسرا حصہ 101 سے 176 تک. تیسرا حصہ 177 سے 253 تک. چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بحث ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے، اس میں 3 ابواب ہے. پہلا باب 20 آیات، دوسرا باب 21 سے 39، تیسرا باب 40 سے آیت نمبر 96 تک. دو باب پہلے حصے کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں. تیسرا باب شروع ہے، اس میں تخصیص بعد التعمیم ہے. بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت یا بنی اسرائیل کے لفظ سے پکار رہے ہیں. پہلا رکوع بطور تمہید تھا، چھ خطابات بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. پہلا خطاب 47 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 62 تک تھا. اس خطاب میں 8 نعمتیں، 2 نقمتیں، اور اختتام خطاب میں اللہ رب العزت نے ترغیب دی ایمان اور عمل صالح کو. دوسرا خطاب 63 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 82 تک ہے، 82 نمبر آیت. اس خطاب میں دوسرا خطاب 63 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 82 تک. اس خطاب میں اللہ دو قسم کے یہود کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پرانے زمانے کی یہود جو نبی علیہ السلام سے پہلے ہو گزرے ہیں، موجودہ زمانے کی یہود جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھے. پرانے زمانے کی یہود کی اللہ رب العزت 3 قباحت، موجودہ زمانے کی یہود کی اللہ رب العزت 4 قباحت، اور خطاب کا تتمہ بالتخویف و بالبشارت ہے. پرانے زمانے کی یہود کی اللہ رب العزت تفصیل فرما رہے ہیں قباحتوں کا. پہلی قباحت نقض العہود، کہ اللہ سے کیے گئے اپنے وعدوں کو یہ لوگ قدم بقدم توڑتے تھے. دوسری قباحت الحیل فی ذبح البقر، گائے کے ذبح کرنے میں ان لوگوں نے ٹال مٹول سے کام لیا تھا، یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ان لوگوں نے ان کو ٹالنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے بنائے تھے، یہ لوگوں کی روش تھی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. یہاں سے اللہ رب العزت پرانے زمانے کی یہود کی تیسری قباحت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. وہ قباحت ہے قتل النفس واتهام البری، قتل النفس واتهام البری، مارنا ایک انسان کا، ایک آدمی کا، اور اس کے قتل کرنے کی تہمت لگانا کسی پاک باز پہ، ایسے آدمی پہ جس کا قتل سے دور کا بھی واسطہ نہ ہو. بنی اسرائیل کے اندر یہ چیز تھی، آدمی کو قتل کرنے کے بعد اس کو کسی اور کے سر تونگ دیتے. واقعہ اس طرح مفسرین ذکر فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک امیر آدمی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، کا ایک بھتیجا جس نے اپنے باپ کی ساری کمائی جو ہے عیاشیوں میں اڑائی تھی. ایک تیر سے دو شکار کھیلنے والا تھا، منصوبہ بندی اس طرح تھی. ایک تو وہ کہہ رہا تھا کہ چچے کو راستے سے ہٹا کر اس کی بیٹی اس سے میں نکاح کر لوں گا تو جتنی ان کی جائیداد ہے میرے ہاتھ آ جائے گی. دوسرا مقصد اس قتل میں یہ تھا کہ اپنے چچا کو مال کی آہرس میں قتل کرنے کے بعد اس کی لاش اٹھائی اور کسی اور کے گھر کے سامنے اسے پھینک دیا. نیت اور ارادہ یہ تھا کہ صبح اٹھ کر میں دعویٰ کروں گا تو جس کے گھر کے سامنے یا جس کے گھر کے قریب میں نے اس لاش کو پھینکی ہے اس سے خون بہا دیت بھی وصول کروں گا. ایک تیر سے دو شکار، اس طرف سے بھی مال آئے گی اور دوسری طرف سے بھی میرے پاس مال پہنچے، قتل ہوگی. تو چکو مارا، کسی اور کے گھر کے سامنے پھینک دیا. جب اس نے دعویٰ کر دیا اپنے چچا کے مارنے کی کہ میرے چچا کو کسی نے مارا ہے، کس نے کیا یہ قتل؟ جس کے گھر کے سامنے پڑا ہے انہوں نے کیا ہوگا. وہ آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر دی کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے، ہم ہر قسم کی تسلی اٹھانے کے لیے جو ہے وہ تیار، ہم نے یہ کام کیا نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے، یہ معاملہ جو ہے گڑبڑ ہو گیا. یہ کہہ رہا تھا بھتیجا دعویٰ کرنے والا مدعی، آپ نے کیا؟ وہ کہہ رہے تھے ہم نے نہیں کیا. اختلاف برپا ہو گئے. ان لوگوں کے لیے اس مقام میں مراقبہ ہے. ذرا سوچیں، جو انبیاء کی طرف نسبت کرتے ہیں علم غیب کی، کس کی؟ علم غیب کی. اگر موسیٰ علیہ السلام جیسے علم العزم من الرسل اونچے مقام اور اونچے درجے والے انبیاء میں سے اس کا تذکرہ اور شمار ہوتا ہے. صاحب کتاب تھے تورا، صاحب شریعت تھے، ان انبیاء میں اس کا مقام ہے کہ قرآن میں ان کا تذکرہ ہے اور وہ پیغمبر ہے کہ قرآن میں ان کا تذکرہ 140 مرتبہ سے زیادہ مقامات میں ہے. اگر وہ غیب کو جانتے تھے تو کیا اس پہ یہ واقعہ اور یہ معاملہ چپ رہتا؟ جسے آ جاتے فوراً میں بتا دے کس نے قتل کیا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تمام مفسرین یہ واقعہ یہی پر ذکر کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے، غیب کو جاننے والے نہیں تھے. غیب کو جاننے والا ایک اللہ کی ذات ہے، واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ. ایک اللہ ہے جو غیب کو جانتا ہے، جو شہادت پہ باخبر ہے. انسان تبھی جانتا ہے جب مولا کائنات ان کو بتا دے، بغیر بتلائے کوئی، جو بغیر اطلاع دیے سب کچھ جانتا ہے، یہ ایک اللہ کی ذات ہے. اس کے علاوہ جس کو بھی غیب کی پتا اور علم ہو جاتی ہے تو ان کو بتلایا جاتا ہے، یا دل میں ڈلوایا جاتا ہے، یا فرشتے کے ذریعے، یا قرآن کے وحی کے ذریعے سے ان کو بتایا جاتا ہے کہ غیب یہ ہے. قرآن کی جگہ بغیر سورہ آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کا واقعہ، اللہ رب العزت فرماتے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ تھی اخبار غیب میں سے ہم نے آپ کی طرف وحی کر دی. آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب بی بی مریم کے بارے میں انہوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کی. اذ یلقون اقلامهم، اور جب انہوں نے اپنے قلم دریا میں پھینک دیے، آپ ان کے پاس نہیں تھے. آپ کو پتہ چلا میں نے آپ کو وحی کر دی. سورت ہود میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، 49 نمبر آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحی الیک ما کنت تعلم انت ولا قومک من قبل ھذا. آپ کو اور آپ کی امت، آپ کی قوم کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ عطا پتا معلوم نہیں تھا اس کے واقعے کی، جب تک ہم نے آپ کو وحی نہیں کر دی تھی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، ابتدا میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اے پیغمبر، اس واقعے کے بیان کرنے سے پہلے، اس قرآن کے نزول سے پہلے، آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ عطا پتہ نہیں تھا. جب وحی کی جاتی ہے، غیب جب اللہ کے پاس ایک بات ہوتی ہے، جب وہ فرشتے کو بات بتا دے، وہ بات تو غیب سے نکل آئی، وہ تو غیب نہیں ہے. جب فرشتے کو بتایا، غیب نہیں رہی. فرشتے نے آ کر پیغمبر کو بتلا دیا، پیغمبر نے امت کو بتلا دیا، غیب کب ہوگی؟ سمجھ آئے؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس معاملہ آیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، قاتل بتایا جائے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کہا کہ اس مردے کی ایک عضو اٹھا کے کسی اور عضو سے ٹچ کرو، ہاتھ کو اٹھاؤ ہاتھ کے ساتھ، پاؤں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کرو، یہ خود بخود زندہ ہو جائے گا. ظاہری ترکیب تھی، اس طرح کرایا گیا. قاتل اٹھا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتلا دیا، دوبارہ مر گیا. یہ بات سمجھیے. آگے یہاں پر کیا لکھا ہے، پہلے ترجمہ دیکھ لی، پھر جو واقعہ عام مفسرین سے ہٹ کر میں نے ایک چیز بتا دی آپ کے سامنے، تو اس کی میں وضاحت پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلے ترجمے کو دیکھ لیجیے, اتنی بات سمجھ آ گئی, یہ حاصل تھی. ابھی دیکھیے, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, یاد کیجئے اس وقت کو, یاد کیجئے اس وقت کو, قَتَلْتُمْ نَفْسًا, جب قتل کیا تھا تم نے ایک آدمی کو, فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, تو اختلاف کر دیا آپ نے فیہا اس کے بارے میں, فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, تو اختلاف کر دیا آپ نے اس کے بارے میں, اس کے قاتل کے بارے میں, وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس کو, کنتم تکتمون, جو تھے تم ان کے چھپانے والے. اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کا جو تم چھپا رہے تھے. فقلنا اضربوه, تو کہا ہم نے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں, فقلنا, تو کہا ہم نے, اضربوه, ماریے اس مردے کو, بعض یہاں اس کے بعض حصے سے, اس کے بعض حصے سے, ہاتھ کوٹا کے ہاتھ سے ماری, ہاتھ کوٹا کے چہرے سے ماری. کذالک یحیی اللہ الموتا, جس طرح اللہ نے دنیا میں اس مردے کو زندہ کیا, اسی طرح زندہ کر لے گا اللہ الموتا مردوں کو قیامت کے دن. زندہ کرنے کا اللہ مردوں کو قیامت کے دن. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تَعْقِلُونَ, اور دکھاتا ہے اللہ آپ کو اپنی دلائل توحید کو, دلائل قدرت کو, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, ضرور بضرور کہ تم عقل والے بن جاؤ, سمجھدار بن جاؤ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, یاد کیجئے اس وقت کو جب قتل کیا تھا آپ نے ایک آدمی کو, فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اصل کی اصل میں یہ درعا, فَادَّارَأْتُمْ, درعا عربی میں کہتے ہیں دکے دینے کو, کس کو کہا جاتا ہے دکے دینے کو, مگر یہاں پر اگر یہ معنی کی جائے کہ پت دانا تم اس کو دکھے دے رہے تھے ایک دوسرے کو, تو یہ معنی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اسی وجہ سے بامحاورہ معنی یہاں پر کیا ہے, پت دانا تم, دکھا ایک چیز کو تبھی دیا جاتا ہے جب اس کے قبول کرنے والے, اس میں کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا ہو تو اس کو دکھا دیا جاتا ہے. تو حاصل معنی وہ کیا ہو گئے, حاصل مانی فاختلفتم فیہا, تو اختلاف کیا آپ نے فیہا اس قتل کے بارے میں, آپ نے اختلاف کیا. ابن قتیبہ رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر غریب القرآن میں یہ مانی کرتے, غرائب القرآن میں یہ مانی کرتے ہیں, امام ابن قتیبہ رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر غرائب القرآن میں مانی کرتے ہیں, فداراتم فاختلفتم فیہا, تو اختلاف کیا آپ نے فیہا اس کے بارے میں. واللہ مخرج, مخرج کے معنی تو نکالنے والے, اخراج سے, مخرج کے معنی کیا ہے, نکالنے والا, مگر معنی میں وہ مزہ نہیں ہوتا. تو مخرج کے معنی کیا ہے, ظاہر کرنا, کیا ہے, ظاہر کرنا, اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کا جو تھے آپ اس کے چھپانے والے. آپ قتل کو چھپا رہے تھے, قاتل کو چھپا رہے تھے, اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا. کچھ حضرات مفسرین کرام, پہلا جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے گائے کا, اس واقعے اور اس واقعے کو آپس میں ایک مانتے ہیں, کیا کرتے ہیں, دونوں واقعات کو ایک شمار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بنی اسرائیل میں مردہ ہو گیا, قتل ہوا مقتول, اس نے قاتل کا پتہ نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس معاملہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے قاتل کا مطالبہ کیا, تو اللہ نے کہا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کے جسم کے ایک حصے کو اٹھا کر مردے کو دے مارو, وہ زندہ ہو جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ زندہ ہو جائے گا. عام مفسرین یہ ترتیب کر رہے ہیں, کچھ اعتراضات اشکالات اس چیز پہ ہیں. فرسٹ آبجیکشن اس معنی پہ, اس تفسیر پہ پہلا اعتراض یہ ہے کہ واقعے میں تقدیم اور تاخیر آ چکی ہے بلا کسی دلیل شرعی کے. واقعے میں دیکھیے اپنے پاس یہ آبجیکشن, آپ کو فائدہ دیں گے. واقعے میں تقدیم اور تاخیر, تقدیم کے معنی مخی کے دل, تاخیر کے معنی مستقبل, آگے ہونا پیچھے ہونا. تو واقعے میں تقدیم اور تاخیر آ چکی ہے بلا کسی دلیل شرعی کے, نہ اللہ نے کہا ہے اور نہ پیغمبر سے کوئی حدیث اس میں منقول ہے کہ وہ واقعہ اور یہ واقعہ آپس میں ایک ہے. کیا ہے وہ واقعہ؟ یہ واقعہ آپس میں, یہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے. تو پہلی اعتراض, پہلا اعتراض یہ ہے کہ تقدیم اور تاخیر آ چکی ہے اس واقعے میں بلا کسی دلیل شرعی کے. اگر یہ واقعہ اور وہ واقعہ, گائے کے ذبح کرنے کا اور بندے کے مرنے کا واقعہ ایک ہوتا, تو واقعے کی ترتیب اس طرح ہونی چاہیے کہ پہلے یہ واقعہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ پہلے یہ ہونا چاہیے کہ قتل ہو گیا, فَدَّارَاتُمْ فِيَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اپنے قوم کو بتائے گائے کو ذبح کرو. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, ذرا اٹینٹیو رہے, ذرا متوجہ رہے. انشاءاللہ میں سمجھاتا رہوں گا جتنی میرے علم ہے, میرا میں جو جتنا سمجھتا ہوں انشاءاللہ کوئی اس میں کتمان نہیں ہوگی, کسی چیز کو چھپاؤں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے نہیں, جو علم ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ظاہر کروں گا, جو چیز معافی زمین ہے انشاءاللہ. تو واقعے کی ترتیب یہ نہیں ہونی چاہیے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَاتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, یہ واقعہ پیدا ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ واقعہ, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. سمجھ آئی؟ وہ واقعہ پہلا ہونا چاہیے, قتل کا واقعہ پہلے, وہ بعد میں ہونا چاہیے. تو تقدیم اور تاخیر آ چکی ہے بلا کسی دلیل کی. دوسری بات کو سمجھے, مفسرین کے درمیان ایک قاعدہ ہے اور وہ قاعدہ ہے تأسیس بہتر ہے تاکید سے. تاسیس اولا ہے تاکید سے. تاسیس کیا ہے اور تاکید کیا ہے, جملے کو لے کے میں وضاحت کر دیتا ہوں. تاسیس اولا ہے تاکید سے, یعنی تاسیس بہتر ہے تاکید سے. تاکید کیا ہے؟ دو واقعات کو ایک بنانا, دو واقعات کو ایک بنانا, یعنی پہلا واقعہ اصل, یہ دوسرا اس کی طاقت کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ توقید کے لیے ہے, مضبوطی کے لیے ہے, اس کو تاکید کہتے ہیں. دو واقعے کو ایک بنانا, پہلے کو دوسرے کی تائید کے لیے, اس کو تاکید کہتے ہیں. اور ایک ہے تاسیس. تاسیس کہتے ہیں کس کو؟ کہ ہر واقعے کو اپنی اپنی جگہ پہ, اپنی اپنی جگہ پہ اس کی وضاحت اور تشریح کرنا, واقعات کو ایک دوسرے سے الگ کرنا تاسیس ہے. واقعات کو, دو واقعات کو ایک بنانا تاکید ہے. علماء کا قاعدہ یہ ہے کہ تاسیس اولا ہے تاکید سے. دو واقعات کو ایک بنانے سے بہتر یہ ہے کہ دو واقعات کو دو واقعات شمار کیا جائے. دوسری آبجیکشن یہ ہے. تیسری بات کو سمجھیے, ابھی تک جتنے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں, تو جو بھی مستقل واقعہ ہے اس کو اللہ رب العزت اس سے شروع کر دے. کس سے؟ اس, لفظ ارث سے ہر ایک واقعے کو اللہ رب العزت شروع فرمائے. آپ ذرا شیئر کیجئے پیچھے جائیے ذرا آپ آیت نمبر دیکھ لیے 48 آیت نمبر 49 49 نمبر آیت کو دیکھ لیجئے جو واقعہ ہے اس سے ذکر ہوگا علیحدہ واقعہ اللہ رب العزت فرما رہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ یہ واقعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو فرعون ان کو قتل کیا کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو اس سے ذکر کر دیا. ٹھیک ہے نیچے دیکھیے 50 نمبر آیت کو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ یہ علیحدہ واقعہ تھا دریا پہ ان کو نجات دینا علیحدہ واقعہ تھا. آگے بڑھیے 51 کو دیکھیے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ موسیٰ علیہ السلام کو حضور گئے تھے یہ علیحدہ واقعہ. نیچے آ جائے 53 نمبر آیت کو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ان کو تورات عطا کرنا الگ واقعہ تھا اس سے ذکر ہے. 54 نمبر آیات کو دیکھیے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ الگ واقعہ تو اس سے ذکر ہو رہا ہے. آگے ذرا بڑھیے آپ 55 کو دیکھ لیجیے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً یہ واقعات سارے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں سب اس سے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے. آیت نمبر 58 کو دیکھیے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا علیحدہ واقعہ تھا. 7 نمبر آیت کو دیکھ لیجیے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے 61 کو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا علیحدہ واقعہ ہے. آگے ذرا بڑھیے 63 کو دیکھ لیجئے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ علیحدہ واقعہ تھا. گائے کے ذبح کرنے کے واقعے کو ذرا دیکھ لیجئے آیت نمبر 67 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرًا ٹھیک ہے. آیت نمبر 73 کو ذرا 72 کو دیکھ لیجئے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا یہ واقعہ بھی مستقل اس سے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. کس سے؟ لفظ اس سے ذکر کر رہے ہیں. وَإِذْ ہر واقعے کو اللہ الگ الگ کر کے لفظ اس سے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں اور درمیان میں جو واقعہ اصحاب سبق کا ذکر کر دیا وہاں پر اس کا لفظ نہیں لایا گیا. میں نے پہلے بھی آپ کو اس کی اشکال کا جواب دیا تھا کہ اس واقعے کا تعلق پہلے واقعے سے بھی ہے نفز اونچ سے بھی ہے بعد میں جو واقعہ آنے والا ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. اسی لیے یہ مستقل کو قباحت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس واقعے کو لفظ اس سے ذکر نہیں کیا. جتنے واقعات علیحدہ علیحدہ تھے جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا تھا اس کو اللہ رب العزت نے لفظ عز ذکر کر دی. تیسری بات یہ ہے چھوٹی بات کو بھی سمجھیے. چھوٹی بات یہ ہے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا ایک قول میں نے کل آپ کے سامنے رکھ دیا تھا امام ابن کثیر لکھتے جائیں اپنے پاس نوٹ کر دی جائیں گے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ان اصحاب البقر طلبوها 40 سنتا حتى وجدوها عندها رجل گائے کے صاحب گائے کو ڈھونڈنے کے لیے کتنا عرصہ انہوں نے لگایا تھا؟ کتنا عرصہ؟ 40 سال کا عرصہ لگایا تھا. 40 سال کا عرصہ لگایا تھا تو کس طرح کا مردہ تھا کہ 40 سال جو ہے وہ پڑا رہا؟ یہ کس طرح کا مردہ تھا؟ 40 سال مردہ پڑا رہا. اس کی کوئی ڈیسیجن نہیں ہو رہی تھی ان کا کوئی فیصلہ یہ کوئی دیوانی مقدمہ تو نہیں تھا میرے خیال سے دیوانی مقدمہ بھی اتنا 40 سال طویل نہیں ہوتا. یہ 40 سال یہ مقدمہ پڑا رہا وہ آتے جاتے آتے جاتے آتے 40 سال بھی تو چوتھی اعتراض تو یہ ہے. پانچویں اعتراض میں نے آپ کے سامنے مفسرین کے اقوال ذکر کیے تھے, امام قرطبی رحمت اللہ علیہ, امام نسفی رحمت اللہ علیہ, امام ابو الحیان اندلوسی رحمت اللہ علیہ, امام ماوردی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے کیا بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ انما امرهم بذبح البقر دون غیرها من البهائم لانها افضل قرابینهم وعبادتهم العجلا فاراد الله ان يهون معبودهم عندهم. تمام مفسرین کی یہ قول تھی, اللہ نے ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے گائے کے جنس کی ایک چیز کی پوجا پاٹ کی تھی, وہ کیا تھی؟ بچڑا. تو اللہ نے چاہا کہ اس کام کو کرنے سے ان کے دلوں سے یہ جراثیم شرک, غیر اللہ کی محبت, وہ دور ہو جائے. کیا ہو جائے؟ غیر اللہ کی محبت دور کرنی جو مقصود تھی. فاراد اللہ ایہا من معبودہم, کہ ان کا معبود جن کی انہوں نے پوجا پاٹ کی وہ ان کے نزدیک جو ہے ذلیل نظر آئے, کمزور نظر آئے, عاجز نظر آئے. مفسرین نے یہ قول ذکر کیا ہے گائے کے ذبح کرنے کی حکمت. تو جب گائے کے مردہ گائے کے جسم کے ایک ٹکڑے سے مردہ زندہ ہو جائے تو کیا خیال ہے, جراثیم بڑھیں گے شرک کے آگے نہیں, جراثیم گھٹیں گے؟ خود یہاں فیصلہ کریں, یہ تو آگے بڑھ رہی ہے یہ بات. یہ کرو مفسرین نے جو قول ذکر کیا ہے, حکمت ذکر کر دی ہے گائے کے ذبح کرنے کی, کیوں؟ ان کے دلوں سے شرک دور دور کرنا. ابھی جب گائے اتنی مقدس اور محترم ہو گئی کہ ان کے جسم کے ایک ٹکڑے سے مردہ زندہ ہوتا ہے تو یہ تو اپنی شرک پہ ڈٹ جائیں گے کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے. یہ تو بڑی کمالی چیز ہے, سمجھ آ گئی؟ چھٹی بات, امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تمام واقعات کو ذکر کرنے کے بعد ایک فیصلہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حاضی سے آقات ان ابو عبیدہ ابو العالیہ وسودی ماخوذۃ من کتب بنی اسرائیل لا نصدق ولا نکذب. یہ جتنے بھی واقعات میں نے ذکر کر دیے یا اس واقعے کے ضمن میں ہے, حدیث سے کوئی واقعہ بھی ثابت نہیں ہے, حدیث میں کوئی رہنمائی نہیں ہے, سمجھا گئے؟ یہ ساری واقعات جتنی بھی ہیں یہ کتب بنی اسرائیل سے ماخوذ ہے. کس سے ماخوذ ہے؟ کس سے ماخوذ ہے؟ بنی اسرائیل کے اقوال پہ مبنی ہے یہ تمام واقعات, اور یہ سب واقعات ابو العالیہ ابو عبیدہ سودی جو کذاب ہے, سودی صغیر, یہ ان کے بیان کردہ جو ہے اقوال اور واقعات ہے. لا نصدقو ولا نکذبو, نہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ ہم ان کی تکذیب کرتے ہیں. جو بات قرآن سے برابر ہو اس کو مانیں گے, جو چیز قرآن سے برابر نہیں ہے ہم اس کے ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں کچھ اس بات میں نہیں ہے. بنی اسرائیل کے اقوال سے ہے لا نصدقو ولا نکذبو, سمجھا دو؟ یہ چھ جو ہے اعتراض. امام رازی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر تفسیر کبیر میں ایک امام ہے اس سے یہ معنی ذکر کرتے ہیں. امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر 40 والیوں پہ مشتمل ایک کتاب ہے, اس کی 40 جلدوں پہ مشتمل تفسیر کبیر میں امام رازی رحمت اللہ علیہ یہ معنی ذکر کرتے ہیں جس طرح سے آیات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. امام کے ذکر کرنے کی کوئی مطلب ہی نہیں ہے. جب ایک چیز پہ اتنی اعتراضات وارد ہوتی ہے اس تفسیر کو لینے کا فائدہ کیا ہے؟ سمجھا دی؟ یہ چیزیں کیوں آپ کے سامنے رکھ دی؟ ان سب اعتراضات کا دفع کرنا مقصود تھا. اگر ان سب اعتراضات کے ہوتے ہوئے بھی کوئی جو ہے اس چیز کو جو ہے بعد میں رکیلے کے مفسر نے ذکر کیا ہے, وہ یہی کہہ رہا ہے, وہی رٹ لگا رہی ہے کہ مفسرین نے ذکر کر دیا ہے, تو ہم کہیں گے آپ جانے اور آپ کا مفسرین جانے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, اللہ ان کے درجات کو جنت میں جو ہے وہ بڑھا دے, اللہ ان کو جو ہے اپنے مقربین بندگان میں جگہ دے. انہوں نے کام کیا ہے, کوئی برا کام انہوں نے نہیں کیا ہے. یہ ہمارے علم کو بڑھانے کے لیے ہے کہ ان مفسرین نے تو یہ چیزیں لکھ دی ہمارے سامنے کہ لوگ ہمارے زمانے میں یہ چیزیں بتا رہے, تم اس میں سوچو. اگر وہ ذکر نہ کر دے آج 1400 سال کے بعد کوئی ہمیں جو ہے وہ چیز سامنے لاتا اور ہمیں کہتے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے کہ یار یہ واقعہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے, انہوں نے پہلے سے لکھ دیا ہے, مگر چھوڑ دیا ہے اس چیز کو کہ تم خود ہی اپنے علم سے اس کو جو ہے سمجھ لو. تو مفسر کبھی ایک چیز کو لکھ دیتا ہے تو سیدھے تمیز سے لکھ دیتا ہے قیلا یقال, میں نہیں کہتا لوگ اس طرح کہتے ہیں, تم خود اس میں یعنی سوچو. کچھ لوگ کہتے فلاں مفسر نے لکھا ہے, تو مفسر نے کیا لکھا ہے؟ قیلا سے لکھا ہے, مفسر نے یقال سے لکھا ہے. تو جب قیل اور یقال سے اس نے لکھ دیا ہے تو قیل اور یقال یہ کوئی سیدھا کوئی مطلب ہی اس کا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہم نے اتنی وضاحت کر دی, اگر قربی پھر بھی جو ہے ایک بندہ اسی طرف جانا چاہتا ہے جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر یہ اعتراضات ذہن میں رکھے کہ یہ اعتراضات دو واقعات کو ایک بنانے سے یہ اعتراضات وارد ہوتے جس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ رہی؟ میں نے امام بھی بتا دیا, امام راضی رحمت اللہ علیہ, امام راضی رحمت اللہ علیہ بھی آپ کے سامنے میں نے بتا دیا یہ سب واقعات. کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں جو ہے مفسر لکھ دیے وہ اٹل بات ہوتی ہے. ہندوستان یہ پاکستان کا ایک علاقہ تھا پنجاب میں, تو وہاں سے ایک آدمی جو ہے کسی فیکٹری میں کام کرنے کی غرض سے گیا تھا, کراچی گیا, تو علاقے کا جو ملک صاحب تھا اس نے چٹی لکھ دی اور چٹی میں لکھ دی کہ فوراً آپ اپنے گھر پہنچیے, آپ کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو چکی ہے, آپ کی بیوی بیوہ ہو چکی. اس نے خط اٹھایا پڑا, فوراً جو ہے جو منیجر تھا ان کے پاس گئے کہ مجھے چھٹی چاہیے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا گاؤں سے چٹی آئی ہے جس میں لکھا ہے کہ آپ فوراً پہنچے گاؤں, گھر پہنچے, آپ کی بیوی جو ہے بیوہ ہو چکی ہے. اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا اللہ کے بندے بیوہ تو آپ کی بیوی تبھی ہوگی جب تم مر جاؤ, تم زندہ ہو آپ کی بیوی کس طرح مر جائے, آپ کی بیوی بیوہ کس طرح ہو گئی. تو آگے سے اس نے یہ بتا دیا کہ تم جو کچھ بھی کہو کہو ملک صاحب کن نہیں اگدا, یعنی ملک صاحب جھوٹ نہیں بولتا, تم جو بھی کہو. مجھے سمجھانے کی کوشش کرو کہ یار بیوی تو آپ کی تبھی بیوہ ہوگی جب تم مر جاؤ, عقل سے کام لو, یہ چیز غلط ہے, اس نے یہ بات غلط لکھ دی ہے. مگر پھر بھی وہ اپنی بات پہ یعنی اٹکا رہا. اس نے کہا ملک صاحب کن نہیں اگدا, ملک صاحب کن نہیں اگدا, یہ بھی جب مفسر صاحب کن نہیں اگدا, تاکہ میں نہ اگدا نا آپ کا اپنا, ہم نے تو جو تفسیر تھی وہ کر دی اپنے علم کے مطابق, باقی آپ جانے آپ کا کام. ویس قتل تو نفس انفت دارا تو فی ہا, یاد کیجئے جو بندے کل نہیں آئے وہ کیا سمجھیں گے اس کو. اس نے ہاتھ اٹھائی کہ میں جواب سوال کر, جو بندہ کل نہیں آیا کل کے سبق کو اس نے نہیں سنائے, آج کے بیان میں وہ اس کو مجھے پتا ہے وہ ایسے بیٹھے. ویس کل کے سبق میں ہم نے ایک رکوع تقریباً سبق پڑھا ہے, تفصیلی واقعہ ہم نے پڑھا ہے, یہ کوئی اس طرح نہیں تھا, تفصیلی بحث کر دی تھی اس پہ, درمیان میں ایک بندہ آئے اور گئے میں. ویس قتل تم نفس انفت دارا تو دیا, یاد کیجئے جب قتل کیا تھا آپ نے ایک آدمی کو, فت دارا تو دیا تو اختلاف کیا آپ نے اس کے بارے میں, واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کا جس کو تم چھپانے والے تھے. بار بار یہ چیز بتلائی جا رہی ہے آپ کو کہ درس میں چھٹی نہ کرے, درس میں چھٹی کرنا یہ زہر قاتل ہے. جو قرآن کو سیکھنے والا ہو وہ قرآن کے درس میں چھٹی نہ کرے, پابندی کی درس, ٹائم پہ پہنچنے کی کوشش, در وقت آئے, یہ نہیں کہ درمیان میں آپ آ گئے آپ نے ایک چھوٹی سی بات سن لی, پوری بات آپ نے نہیں سن لی. وہ بات تھی ہمارے شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ پہ درس پڑھا رہے تھے, درس میں کہہ رہے تھے کہ شمشیرا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے یار, شمشیرا جو ہے ہماری مذہب میں جو ہے وہ مکروہ ہے, کھانا ٹھیک اس کا نہیں. تو آگے سے ایک زمیندار جو ہے راستے میں جا رہے تھے تو اس نے سن لیا آدھی بات, تو آگے جا کے جو ہے کسی کو کہنے لگے کہ آج تو مولوی صاحب نے عجیب بات کر دی. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ سنترا جو ہے یہ ہمارے ہاں جو ہے یہ حرام ہے. اس نے کہا اچھا سنترا ہمارے ہاں, یہ کیا ہے؟ اس نے بات بتا دی ہے. آگے وہ پوچھنے لگے, اس نے کہا یار میں نے تیری بات سرے سے چیڑی نہیں ہے سنترے منترے والی, بعد میں اس کو پتا چلا کہ یار میں تو فقہ پڑھا حدیث پڑھا رہا تھا اور اس میں یہ سنسرے کی باس آ گئی, تو میں نے سنسرہ کہا تھا اور تو راستے میں جا رہا تھا, اس نے پوری بات نہیں سنی تو سنسرے دے اس نے سنترا بنا دیا. تو کبھی کبھی درمیان میں آدھے میرے سنسرے کو سنترا بنا دیتے ہیں کوئی. وہ اس کا تو بڑا مخرج ما کنتم تقتلون فقل اضربوه ببعضها, کہا ہم نے اضربوه ماریے اس آدمی کو اس لاش کو ببعضها بعض حصے سے اس نفس کے. اب اس یہ جگہ جو ہے ذرا قابل اعتراض لگتی ہے, کچھ لوگ یہاں پر اس کی دلیل پکڑتے کہ وہ یہ ضمیر مذکر ہے, ہاں یہ ضمیر مؤنث ہے تو وہ ضمیر مذکر آدمی, اور ہاں ضمیر مؤنث گائے ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ بات ہے تو آگے تو اللہ رب العزت نے بتا دیا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, نہیں فرمایا بلکہ فی ہاں فرمایا. تو وہاں پر گائے ذبح ہوئی کہ گائے کے بارے میں اختلاف تھا, وہاں پر بھی یہ ہاں ضمیر یہ نفس کی طرف جو ہے راجح کے, کیا ہے ہاں ضمیر نفس کی طرف جو ہے وہ راجح ہے, اور نفس جو ہے یہ مؤنث سمائیت میں اس کا داخلہ ہے. ابھی جو ہے بات ہے مؤنث حقیقی جس میں مؤنث کے جو ہے الف ممدوحہ ہوتی ہے تا ہوتی ہے آخر میں, اس کو مؤنث حقیقی بولتے ہیں لفظ میں عائشہ تا. یہ لفظ کیا ہے, یہ مؤنث ہے حقیقی. کچھ الفاظ اس طرح ہوتے ہیں جو مؤنث سمائیہ ہوتے ہیں جن میں کوئی نشانی مؤنث کی نہیں پائی جاتی مگر اس کے لیے ضمیر مذکر اور مؤنث دونوں آتی ہے, جس طرح لفظ کیا ہے جس طرح لفظ نفس ہے یہ مؤنث سمائیہ میں سے, ان کے لیے لفظ ہاں اور ہو لفظ مذکر ضمیر مذکر اور ضمیر مؤنث دونوں اس کے لیے آ سکتے ہیں. تو یہاں پر بات کو سمجھیے, ہو کی ضمیر اس آدمی کی طرف راجے ہے اور بباز ہاں میں یہ ہاں ضمیر یہ راجے ہے اس نفس کی طرف, تو نفس کیا ہے مؤنث سے تو ہاں ضمیر مؤنث سے سمائیے اور ہو اس مردے کی طرف وہ مذکر تھے, بات یہ ختم. کذالک یحیی اللہ الموتا, جس طرح کاف تشبیہ کی ہے جس طرح اللہ نے اس مردے کو زندہ کیا, جس طرح اللہ نے اس مردے کو زندہ کیا اسی طرح اللہ زندہ کرا دے گا مردوں کو قیامت کے دن. کاف تشبیہ اور مشابہت ایک صفت میں ہوتی ہے, یعنی کہ قیامت کے دن اللہ مردوں کو اسی ٹیکنیک پہ زندہ کریں گے کہ ہاتھ کو ہاتھ سے لگائیں گے ہاتھ کو چہرے سے لگائیں گے تو زندہ ہوگا, نہیں یہ تشبیہ ایک صفت میں ہے. جس طرح یہ مردہ زندہ ہوا قیامت کے دن اللہ مردوں کو زندہ کرا دے گا, یہ سمجھیے. فذلک یحیی اللہ الموتا, تو موتا کہاں پر ہے, یہ مرد کہاں پر ہے, مرد کہاں پر ہے, قبروں میں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ قبروں میں جو ہے وہ زندہ ہے تو قیامت کے دن اللہ زندوں کو زندہ کر دے گا, عجیب سی بات ہے, قیامت کے دن اللہ زندوں کو زندہ کر دے گا. تو سورۃ حج کی آیات میں نے آپ کو لکھوا دی, 6 نمبر آیات, ان اللہ یبعث من فی القبور, یقیناً اللہ زندہ کر دے گا ان کو جو قبروں میں ہے. تو یہاں پر موتا کس کو کہا گیا, مردوں کو کہا گیا. کذالک یحیی اللہ الموتا, اسی طرح زندہ کر دے گا اللہ قیامت کے دن مردوں کو. ویریکم آیاتہ, دکھاتا ہے آپ کو اللہ اپنی توحید کے دلائل یا قدرت کے دلائل, لعلکم تعقلون, ضرور بضرور کہ تم سمجھدار بنو. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اس آیات میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو تنبیہ دے رہے, زجر دے رہے, دھمکا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ اتنے سارے واقعات اللہ کے قدرت کاملہ کے آپ نے دیکھ لیے, باتیں نہیں. درس میں بجلی چلی جائے استغفار پڑھا کریں, لا حول ولا قوت الا بالله پڑھا کریں, اعوذ باللہ پڑھا کریں. کوئی ادا اس طرح نہ ہو کہ جس کو کرنے سے بندہ قرآن سے دور ہو جائے. یہ بڑی جو ہے بدبختی کی علامت ہوا کرتی ہے. قرآن کے درس میں بیٹھ گئے کوئی بات آپ کے لیے بہانہ بن جائے گی. اگر آپ کے دل میں کوئی چیز آ گئی کوئی چیز آپ کے لیے بہانہ بنے گی. کوئی بات شیطان آپ کے سامنے رکھ دیا دے گا کہ یار آپ کے سامنے تو استاد نے یہ کہا آپ کی بےعزتی کر دی. آپ کو یہ باتیں نہیں, یہ شیطان کے وسواس ہوا کرتے. لا حول ولا قوۃ الا بالله. یہ یاد رکھے استاد کی شفقت, استاد کی مار یہ باپ کی شفقت سے جو ہے زیادہ بہتر ہے ایک آدمی کے لیے. استاد کیا ہے یہ آپ کو, یہ الیگزینڈر گزرے ہیں سکندر مقدونی کافر تھے, عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کے زمانے کی بات ہے. اس کے استاذ تھے ارسطو, دونوں کافر, اس کا وزیر تھا استاذ تھا. کسی نے سکندر سے پوچھا او سکندر ارسطو اپنے استاذ کی اتنی قدر کر رہے ہو, تعظیم بجا لا رہے ہو جتنی اپنی والد کی نہیں کر رہے. اس نے آگے سے ایک بات بتا دی, اختلاف اپنی جگہ, آگے سے اس نے بات بتا دی, وہ بات جو ہے وہ عجیب ہے کہ باپ نے تو مجھے جنت سے نکال دیا ہے, ابھی استاد مجھے جنت میں واپس دے لے گا. اس باپ نے تو نکال دیا ہے, ابھی استاد مجھے جو ہے جنت میں واپس ہی کا راستہ دکھا رہا ہے, تو کیا استاد کی میں زیادہ تعظیم نہ کروں؟ استاد کی غصہ, استاد کی ڈانٹ, یہ شاگرد کے حق میں جو ہے والد کی شفقت سے زیادہ بہتر ہے. والد آپ کے ساتھ شفقت کرے تو کیا بنے؟ جنت آپ کا راستہ آپ کو نہیں بتاتا, استاذ آپ کی گائیڈنس کر رہا ہے, آپ کو گائیڈ لائن مہیا کر رہا ہے, آپ کی رہنمائی کر رہا ہے. یہ حق ہے وہ بات ہے. تسم قصد قلوب, تو جب بھی کوئی اس طرح کی بات آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے, اعوذ باللہ پڑھا کرے. ہم بھی درس میں اسی طرح کی کوئی بات آ جاتی, ہمارے دل میں بھی شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتے تھے, تو ہم آگے سے ہم بھی کہتے یا استاد نے ہمیں یہ سنا دیا وہ سنا, ہم آگے سے کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ نے ہمیں علم بھی دیا الحمدللہ ثم الحمدللہ واما بنعمت ربک فحدث, ایک طالب علم ہوں ابھی تک. ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجارت او اشد قسوہ, پر سخت ہو گئے آپ کے دل من بعد ذلک, اس ان واقعات کے بعد. اتنے واقعات آپ نے دیکھ لی اور بنی اسرائیل اللہ کے قدرت کے. فرعون ذلیل, پانی نے ڈوب کیا, آپ کو اللہ نے 12 راستے دکھلا دیے, ناشائستہ سوال آپ پہ موت لائی, اس کے بعد آپ کو زندہ کرا دیا, بادلوں کو سایہ, من اور سلوا اتارا, پتھر سے 12 چشمے میں نے جاری کر دیے. کیا کیا آپ کے سامنے میں نے نہیں کیا, اللہ فرما رہے سن مقصد قلوب کو کوئی بات سارے کا, پھر سخت ہو گئے آپ کے دل من بعد ذالک ان واقعات کے بعد. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی, اطاعت خداوندی کی طرف آپ مائل ہو جاتے, آپ کے دل پھر بھی جو ہے اطاعت کے بجائے معصیت پہ اڑے, خلاف ورزی کر رہے اپنے اللہ کی. تسم قصد قلوبکم من بعد ذالک, پھر سخت ہو گئے آپ کے دل من بعد ذالک اس وقت ان واقعات کے بعد. فہی کل حجارت, تو ہو گئے یہ دل کل حجارت پتھر جیسے, تو ہو گئے یہ دل کل حجارت پتھر جیسے, اور اشد قسوا, اور بمانی بل, بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت, بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت, آپ کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ, اللہ فرما رہے کہ پتھروں سے بھی ان کے دل کس طرح سخت ہے, تو اللہ رب العزت فرما رہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, یقیناً مِنَ الْحِجَارَةِ کچھ پتھروں میں سے, لَمَا وَاہِ يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, کہ جاری ہوتے ہیں ان میں اس سے الانہار نہرے, کچھ پتھروں میں سے وہ ہے کہ جاری ہوتے ہیں ان سے الانہار نہرے. جس سے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مارا 12 چشمے جاری ہو گئے. تو پتھر دیکھیے لوگوں کے لیے جو ہے ایک جذبہ رکھ رہی ہے فائدہ پہنچانے کی. مگر اے یہودی, آپ کے دل میں کسی کے لیے نرمی کا کوئی گوشہ ہی نہیں ہے, خیر کا کوئی گوشہ ہی نہیں ہے, کسی کو فائدہ پہنچانے کا آپ کے دل میں سر سے تصور بھی پیدا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچاؤ, لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو. آپ کا دل وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے, پتھر سے چشم جاری, لوگوں کو فائدہ پہنچا. پھر یہ صفائی حاصل کر دی, مگر آپ کے دل سے مخلوقات خدا کے لیے خیر کا کوئی جو ہے چشمہ وغیرہ وہ جاری نہیں ہوا کہ لوگوں کو آپ نے کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچایا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور یقیناً منہا کچھ ان پتھروں میں سے لما وہ ہے, یَشَّقَّقُ کہ پک جائے, فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ تو نکلتے ہیں اس میں سے, تو نکلتا ہے اس میں سے پانی, تو نکلتا ہے اس میں سے پانی. کچھ پتھر اس لیے ہوتے ہیں کہ پانی تو ظاہر نہیں آ رہا ہے, باہر نہیں نکل رہا ہے, مگر جب پتھر کو آپ دو حصوں میں تقسیم کرے تو ان میں اندر بھی نمی موجود ہوتی ہے. اور یہودی آپ کا دل اتنا سخت ہے, اگر کوئی اس کو اندر سے چیر بھی دے تو اس میں بھی اللہ کی مخلوق کے لیے خیر کا کوئی گوشہ ہی نہیں ہے. آپ کا دل اس میں اللہ کی اطاعت کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے, آپ کے دل میں اللہ کی تابعداری کا کوئی گوشہ نرم گوشہ ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کی تابعداری کرو. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور یقیناً کچھ ان پتھروں میں سے لما وہ ہوتے, يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ لڑکتے ہیں, مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اللہ کی خوف سے, لڑکتے ہیں اللہ کی خوف سے. جب زلزلہ آتا ہے تو پہاڑ کے اوپر کے پتھر وہ رو کر نیچے آ جاتے ہیں, مگر اے یہودی آپ کا دل تکبر کی چوٹی سے کبھی عجز اور انکساری کی تہ میں کبھی بھی نیچے نہیں آیا, تکبر کی چوٹی سے آپ کا دل کبھی نہیں لڑکا کہ نیچے آ جاتا. اور جو پتھر ایک مرتبہ نیچے آ جاتا ہے دوبارہ اوپر نہیں جاتا. اگر آپ پہ کوئی مصیبت آ گئی, دل نیچے, تکبر ختم, اس کے بعد دوبارہ متکبر. ہماری بھی حالت ہے, جب گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو شو کو بڑھا لیتے ہیں, سر پہ سفید رو ٹوپی سجائے دیتے ہیں, اور بس جب بات کرے تو آگے سے جو ہے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں, ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے, نماز پنج وقت کی پابندی ہوتی ہے, زبان پہ جو سبحان اللہ ہوتی ہے. تین دن گزرے اس کے بعد وہی دنیا کا وہی چکر. تو پتھر تو ایک مرتبہ جب اپنی مقام سے نیچے آیا دوبارہ اس مقام پہ نہیں پہنچتا. تم اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی اطاعت کی طرف آئے تو دوبارہ تم نافرمانی کی طرف جا رہے. ایک مرتبہ توبہ کر دی اللہ کی نافرمانی سے, دوبارہ وہی کام کر رہے ہو. تم سے تو وہ پتھر بھی جو ہے وہ بہتر ہے, وہ پتھر بھی تم سے بہتر ہے, آپ سے بہتر تو وہ پتھر بھی ہے. سمجھ آ گئی؟ کوئی مصیبت آئی, بیماری آئی, تو بیماری کی حالت میں تابعداری خداوند کی, جب بیماری ختم ہو گئی اس کے بعد وہی جو ہے قرآن سے نفرت, پیغمبر کی حدیث سے دشمنی. بیماری آ گئی نیچے آئے اطاعت کی طرف, دوبارہ جو ہے پھر معصیت کیوں شروع کر دی؟ تم سے تو بہتر وہ پتھر بھی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ پتھر کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, پتھر کے بارے میں, چٹان کے بارے میں, پہاڑ کے بارے میں, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشیا متصدیا من خشیۃ اللہ, اگر یہ قرآن آپ کے بجائے او انسان میں نازل کرتا کسی پہاڑ پہ, کسی چٹان پہ, تو چٹان ریزہ ریزہ ہو کر سنگریزے بن جاتا, مگر اللہ کے کتاب کی نافرمانی کبھی نہیں کرتا. اور تم انسان بن کر وخلق الانسان ضعیفا, آپ کو اللہ نے کمزور مخلوق بنائی ہے, تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو, اللہ کی کتاب کو چودہ سمجھ رہے ہو, اس کی حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو. آپ سے تو بہتر وہ پتھر بھی ہے, سمجھا گئے؟ تو اللہ رب العزت فرما رہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. مصیبت آ گئی, پہلے بھی نے کہا انقلابات جہاں وائز یہاں کہیں سن لو, ہر تغیر سے صدا آتی ہے فَفْهَمْ فَفْهَمْ. مصیبت آ گئی, بیماری آ گئی, فوقی آ گئی, کوئی اور مسئلہ آیا, اللہ نے آپ کو ایک اشارہ دیا, سمجھیے, رکھیے, سٹاپ کریں, جو کر رہے تھے بس چھوڑیے, آگے جو ہوا ہے وہ ہوا ہے, آئندہ نہیں, بس ٹھیک ہو. اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. کچھ زراعت تو اس طرح بھی ہوتے, داڑھی میں سفیدی بھی آ جاتی ہے, مگر پھر بھی آخرت, قبر, موت کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ایک بادشاہ, مولانا نور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک بادشاہ نے ایک غلام, ایک نوکر صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ روزانہ اٹھتے ہی بادشاہ کو دربار اور تخت پہ بیٹھنے سے پہلے وہ یہ یاد دہانی کرایا تھا کہ موت آنے والی ہے. روزانہ اس نوکر کی صرف ایک ڈیوٹی تھی, صبح اس کو بتایا جاتا موت آنے والی ہے. ایک دن بادشاہ سر میں اور داڑھی میں کنگھی کر رہے تھے, جب داڑھی میں دیکھ لیا سفید بال نظر آیا, آگے نوکر کو رخصت دیا, چھٹی کرا دی. نوکر نے کیا کی, آپ نے تو مجھے چھٹی کرا دی. اس نے کہا جس مقصد کے لیے میں نے آپ کو رکھا تھا وہ مقصد وہ پورا ہو گیا, ابھی جب میں شیشے کی طرف دیکھوں گا اور داڑھی میں اس سفیدی کو دیکھ لوں گا یہ مجھے خود ہی یہ اطلاع دے گی موت آنے والی ہے, بس وہ قریب ہے. غافل تجھے گلیال یہ دیتا ہے منادی, غافل تجھے گلیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے تیری عمر کی ایک اور گٹھا دی. اکبر آبادی کی ایک شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, چپر کٹیاں سونے کی بنائی اس سے کیا حاصل, کرو اے غافلو کچھ قبر میں تدبیر سونے کی. وہاں پر کیا کرو گے؟ تو قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. قرآن اللہ کی کبریائی, اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی انسانان خدا کے دلوں میں جو ہے وہ اتار دیتی ہے. قرآن, قرآن کو چھوڑا, ترقی تو خوب کر لی, ترقی کر لی, ترقی یافتہ نہیں بنے تو ترقی پذیر تو ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اسلام اور شریعت کا جنازہ بھی نکل رہا ہے. ہماری سوسائٹی سے اسلام رخصت ہو رہا ہے. الہ آبادی تو اس لیے کہہ رہے, قابلیت تو بہت بڑھ گئی ماشاء اللہ, قابلیت تو بہت بڑھ گئی ماشاء اللہ, مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمان رہے. یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں, اسلام گٹ رہا ہے ان سے. یہ چیزیں, یہ دنیا کی چیزیں ہیں. آنکھ کھلی ہے گاڑی میری ہے, آنکھ کھلی ہے کوٹھی میری ہے, آنکھ کھلی ہے جائیداد میرا ہے, آنکھ کھلی ہے بچے میرے ہیں, آنکھ کھلی ہے یہ جائیداد میرا ہے, بینک مینج میرا ہے, آنکھ بند ہو گئی یہ آپ کی ورثہ کو ٹرانسفر ہو گئی. آپ کا تصور بھی کوئی نہیں کرے گا, وہی لگے یہ دکان میرا, فلاکیت اس کا, بینک بیلنس آپ کا, اس کی تقسیم کے چکر میں ہوں گے, آپ کو بھول جائیں گے. تموت ایک تلخ حقیقت ہے جس سے کوئی انکار کرنے والا ابھی تک مارج وجود میں نہیں آیا. اللہ کی ذات سے انکاری موجود ہے, مگر موت ایک تلخ حقیقت ہے جس سے کوئی آج تک انکار کرنے والا پیدا نہیں ہوا ہے. موت کو ہم نے عقیق چیز جانی ہے, دنیا کی چیزوں کی طرف لپک رہے, آخرت کو ہم نے سرے سے چھوڑ دیا ہے. دنیا سے دور رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے, دنیا ضرورت, ضرورت کے درجے میں. دنیا کمانا ذریعہ حیات ہے مگر مقصد حیات نہیں ہے. مقصد حیات قرآن, اللہ کی عبادت, اللہ کی بندگی ہے. وَمَنْ اللہ بغافل عما تعملون، نہیں اللہ بغافل غافل عما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو، اللہ کو آپ کے ایک ایک بات اور ایک ایک کام کی علم ہے، اللہ کوئی غافلت والا نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے کہ اللہ کے علم سے آپ کا کوئی قول اور فعل وہ باہر ہو جائے. انشاءاللہ کل کے سبق میں زندگی نے وفا کر دی تو موجودہ زمانے کے جو یہود ہے ان کی چار قباحتوں سے کچھ انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھیں گے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یا کاکرا چو وجل ہوتا سو تن لرا نو اختلاف کرو ہوتا سو پبارا دا قتل دھاغ کے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ خیر کرو کیو دا وسو چو ہوتا سو پتون کیو اگے لرا، فقلنا نو ایمونگا ادربو وخی دیمڈ لرا ببازی ہاتھ بازی سا دری نفسرا، کسالک یحیی اللہ الموتا اندارنگی جو نکل با اللہ مرو پا قیامت کے، خلتا سا اللہ خل دلائل دا وحدانیت لعلکم تاکلون خامخاچ تاسگی اقل راشی، ثم مقصد قلوبکم بیا سب سوزن استاسو من بعد ذالکا پزد دے واقعاتنا، فہیوک الحجارت نشد ازلنا پشان دکانو او اشد قصوال یا دکانی نمزیان سخت بلکہ دکانو نمزیان سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَائِ یتفجر من الانہار، یکرن بازی دکاننا خامخا آغسو دو چروانی وی داغینا چینے، وین منہا لما یشککو فیخرجو منہ لما، یکرن بازی دکاننا خامخا آغدی چوچوی مراوزی داغینا اوب، وین منہا لما یحبت من خشیت اللہ، یکرن بازی دکاننا خامخا آغدی چہر غرید یرد اللہنا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، مُدِعَ اللَّهُ نَا خَبَرَ دَا وَسَنَا تَعْمَلُونَ جِتَا سَعْمَلْ كَرِهِ.